ول چیر هغه څوک ذکر کې چې هغه پر ده باندې ډیر ګران دی، یا یې د الله سره جوړه ذکر کې، یا یوازې ورته ذکر کې، زړه یې دی باغ باغ شي، دی ګل ګل شي. معنا د الله په ذکر یوازې دی خو بده کېږي چې دغه سړی ولې دا یوازې الله الله یادی، ولې هغه زما محبوبانو نازولي نه ورسره یادی. الله وایي دا یې بله د شرک نقشه ده، دا یې بل عناد دی چې دا اخیستی دی. نو چې ورته ووایه خو چا ته عبادت کوي، خو د هغه هم الله تعالی خالق و مالک دی. نو ستا د الله څه بد ولیکېږي؟ دا د دوی عناد چې ذکر کوي. اوس په دغه اوله برخه کې د دغه سبقه چې دا ما درته ذکر کړل، په دې کې نو اوس چې دی نبی علیه الصلات وسلام ته د هغه حزن چې د دوی د دغه عناد پیښ شو، د هغه د تسلۍ چل ورشي. تسلی دا ده چې خو نه دی نه کانې کېږي، دلیل د توحید ورته ووایه، دی پر هغه سربېره د الله سره شفاعه پیدا کړي. ته دلیل د توحید ورته ووایه، الله یوازې ذکر کوي، د ده زړه دغه رقم شي ګونجلک سي چوپه مټي کې نیولی دي. که د ده شرکي خدایان ذکر کړه، زړه یې باغ باغ کېږي، خوشحاله کېږي. نو خو عنادګر دی، نو چې عنادګر دی و دعوتګر سي، بیا د عنادګر څه حزن ګردومر پیښېږي چې بابا زه ستا دپاره ځان دونه خورم او ته دونه پدر عناد کوې. نو نبي علیه السلام ته د تسلي چم ورشي، د دعا په چم وشي چې بس دغه دعا کوه چې یا الله پاکه، نو فیصله ستا په لاس کې ده، فیصله بیا ته وکړه. په دغه ځان ته ډاډ ورکوه. نو په دې کې تسلی د نبی علیه الصلاة والسلام داسې ذکر کوي، دا تسلی ایمه تسلی کوي، ایمه د تسلی تایید کوي. قلت ووایه ای محمد، و نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب دی د دوی د دغه عناد په مقابله کې، ته د خپلې تسلی دپاره دش ووایه. و اللهم ای الله، فاطر السماوات پیدا کون که ده اسمانو، والارض او پیدا کون که ده مزکو، عالم الغیب والشهادت، عالم خبردار الغیب ده پوتو والشهادت او ده لوتو ده شکاره، انت تتحکمو پی سالکه بین عبادی که پا ما بینس که ده بندگانو ستا پا قامت کی فی ما پا اغا خبورو که کانو چو دی وفیه فاقی اختلیفون اختلافه که یا لا پا اکنو پی سالستا پا لاس که ما خدا غدی دلیل ورته ووایه. زما د دلیل په مخابره د دوغه نه عناد او دوغه نه مکابره او کبر را مخته کی چې ګر سره دی پر بل باندې ولاړ. نو دا زما حزن چې دی یا الله پاک، نو زموږ په سلا ستا په لاس کې ده. بس دغه سي الله ته نه دا وکړه چې الله پاک ته شپه یېږي، لکه پر موږ چې مګای ګای تنګ سره اس بار موږ وای الله پاک ته شپه یېږي. ته دې ټول شان په سلا ستا په لاس کې ده. الله ته ناره وکړه. الله او نبی علی صلوات و سلام ته دغه حزن دغه د تسلی د پاره دغه ورشل چې بس دغه سي الله ته ناره، بس په دغه خبره خبر زړه ډاډه کړه چې الله ته حکم په سلا ستا په لاس کې ده. څه معنی اس چې نو په سلا به برته ورکه ورس که د قیامت چې هغه د ژختي هغه به ور پر نصیب کې. ته بیرته ملاقاري خبرې ته ګوره. نو دوی چې دا عناد کوي، د دغه عناد په دپه کې به نبی علیه السلام تعالی څه وایي؟ قل ته ووایه ای محمد، د څه دپاره؟ دپاره د تسلي د خپل زړه او دپاره د دفع د دوی د عناد. و اللهم ای الله، دا خو الله ته ناره وسو چې یعنی یا الله، فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانو، والارض او پیدا کوونکی د ځمکې، عالم الغیب خبردار د پټو ول شهادت او خبردار د لوسخ په پټو لوسو ګرځ ته خبر از ما پزړم خبره چا دی دعوت ورکوم، د پیغیم خبره چې د عناد ډک دی. او قدرت کې دغه ندی چې د اسمانو د مزک پیدا کوم کی ته، او پی سلام د بل چا په لاس کې نه ده. انت تحکم، ته حکم کوي پی سلک یا عملی پی سلا یادی بینه په ما بین کې عبادت کده د بندگانو ستا په ورځ کې د قیامت فی ما په هغه خبر کې پی سلا تک کانو چې دی ودا بندگان فی فرق کې اختلافون اختلاف وکاو. نو بندگان اختلاف په چی شي؟ خدا غدی د موحد چې نبی علی سلام دی هغه دعوت تر کې مشرک دی پر بل باندې زغل. نو د پی سلا خو تک نو چې پی سلا ستا په داس کې د نو ځکه ډاډ ورک ورسو چې الله خو نو ظلم نکي، الله چې فیصله کوي عملي. نو خو ماته به نیکه بدله راله راکي، او دا کافر ته چې دی هغه ته به هغه د عمل سزا ورلره ورکي. او الله تعالی د دې فیصلې څه عاجز ولي نه دی، خو په سر کې ولي چې فاطر السماوات والارض. او الله تعالی غلطي ولي نه کوي، خو ما بین چې ولي چې عالم الغیب والشهاده، خو پټ ولي چې ګرد ور معلومه دي د پیغمبر حال ور معلوم دي، د هغه مشرکانو حال هم ور معلوم دي. او دا چې دی فیصله بل څوک نه کوي، الله پاک ته کوي. انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نو دا درې خبرې پر له جوړه کړه. د الله قدرت یې بیان کړي چې عظیم قدرت ده، د الله علم یې بیان کړي چې غلطي نه کوي، فیصله یې بیان کړي چې فیصله د الله په لاس کې ده بل نه ده. نو پیغمبر ته ډاډ ورکړه ورسې. نو انبیاء علیه الصلاة والسلام

دا چې پخې شي دی اوس لکه دا اوس هم ځینې خلک دي چې ورته بابا دغه زلزلې چې کول کېږي په عمل کې نقصان دي، د الله تعالی سره به جوړ وکړو بره به زلزلې نه راباندې کېږي، بره به د جون جولای په میاشت کې واورې نه راباندې وري، ژلۍ به نه راباندې وري، تاسې راسې چې جوړ وکړو، جوړې ته تیار دی بره وروره دغسې چې پخیار چې کېږي ابل کال چې اوس چې شپې شو ابل ورته چې ابل کال غلطي کړې و. ګوره دا خلک دا دلیل وایي د الله سره جوړه نه کوي، ظاهري اسباب دي پر نورو شیانو باندې د الله تعالی عذابونه تاواني، دا نعمتونه هم دغه رقم دي. نو هغه چې خدای مني هغه خپل علم ته نسبت کوي، چې خدای نه مني هغه د اتفاق ته نسبت کوي، هغه بخت چې ورته وایي په حکمت کې یا موږ بخت په پښتو ورته وایي خپل بخت مو کاری وکړي دغه رقم کې. الله د دې دغه جهالت بیان کی چې په عاجزی کې هغه رقم کې ماته جاړي چې کوم نعمتونه زه درکم ته چې دغه مشکله خلاصې برو از ما خپل علم بس ده پاکس از ما ده علم نتیجه ده. قال دی وای انما نده بلکه ده رنگ ده اوتیو تو ما ترا کول سوی ده هو ده نعمت علا علم پر علم مانی پر پویی بانی از ما ده می خپل پویی و خپل لاس گل لاس بس ده غشت. الله ده دی ده خبر رد که وای بل هی فتنه، بل ده سده ده درواغ و چستا علم هي دغه نعمت چې درکو ول سوي دي فتنه تون دا فتنه وګوره دلته هغه نعمت د هي زمير راجي کی دا دوی وجه لري چې یا د نعمت لا پسته وکتل نو د هي زمير راجي کی الته په هغه مخ کې او چې ته هک د نعمت و معنا ته کتلی و چې او یا دا واجد د نحو قانون دی وای زمير چې دا ارث ما بین چې د مرجع او د خبر رعایت خبر اولاد نو مرجع خې نعمت فتنه تون چې د خبر دی فتنه مونث دي، اگر چې نعمت په معنا کې مذکر دی شی و خو د هي زمير مونث تر راجي کی فتنه تون یې خبر دغه مراعات وکړي دا یو نحوي قاعده ده. نو الله ورته وایي چې بل داسې ده هي دغه نعمت چې تاته درکول شو فتنه تون دا امتحان دی، دغه سې ووایه ستا علم نو د الله په تا امتحان کې چې دغه دی هغه ستا د بغارو خبره ما وارده نعمت مې درکړي اوس که زموږ سې ته پښتو په لهجه که د سړو زي ونه به فکر وایه چې الله پاکه بیا غلطي نه کوم داسې نعم از ما دعا دې ګوره قبول کړه دا د نعمت چې الله را راکړي نو دغه سړی به را کامیاب اوس په ازمایش کې که ناپوه لکه دغه مشرک چې دغه پر هغه سربیره چې خپلې بغارې بره ایرسي بره وایي زما علم وو زما بخت کار وکړي پلانې مې وکړي بېرته ولاړ شي د الله پاکه څخه رجوع وکړي. نو الله د دې د خبرې رد کړي چې بل دا رقم دا ستا خبره نه ده چې ستا علم وي، دغه مال فتنه تر فتنه ده چې کامیابه کېږه که ناکامه کېږه. ولكن اکثرهم لا يعلمون، ولكن دون خبر ده الله وي مال خود فتنه ده پاره زه درکوم چې امتحان پتا کوم، مګر اکثرهم اکثر دي لا يعلمون علم نه لري پر هغه سربیره نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه و سلم وای و اذا کم جاهلان ته چ عذاب د الله تعالی راشي بیرته لازم پورته کی و اذا جاهل دغه دت نه کی مثال دا سره کم دی لکه اوش چر او دی زای بند کی سورج ډوډی نور ورو کی د خپل بادار بیا اله کی اوش په دې نه پیږی ما ته سزا راکړ وسی اله کړ بس هغه شنو اوش ری تړلې و وسی اله کړ ما دغه ته نه متوجه کیږی ما بادار ما ته سزا راکړ دغه جاهل انسان هم دغه رقم دی دی دغه الله تعالی ته نه متوجه کیږی نو الله دغه سوی چې پر دغه سربیره چا بغاری ولې بیا نعمت ورکول شي دی پر خپل علم تاوانی الله وي دا ستا علم نه دی دا امتحان دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون مگر دا چې اکثر دی علم نه لري پوی نه لري. وسنو اغه تقریع ورکی چې مال دغه خدای مشرک د دوم حالت بیان کې اغه مخ حالت خو اغه چې د الله د ذکر سره خو بده کېږي چې د د شرکی خدای ذکر لیکي خوشاله کېږي، بل حالت یې دغه چې په حالت کې د عجز الله تزاری وي خپل اغه شرکی خدایان یې کې چې نعمتونه الله ورلره ورکی بیرته به الله یې کې بر اغه شرکی خدایانو ته مخ کې پر خپل علم شین تاواني. وسنو الله تقریع ورکی، تقریع دغه معنی بل ورته پیسي برې د استا چې مون قارون کول استا چې مون نمرود فرعون کول چې د دې د تاریخ معلومات وکړ څنګه سوال ا دې فرمای قد په تحقیق سره. قال ویل و هداغه خبره چې ده کی چې د ازما د علم نتیجه ده الذين اغه خلق کړي و من قبلهم چې در دې د مخه و چې ما مثال در فیاض کی شي اغه نمغه قارون دی نمرود دی فرعون دی دا غو خلق دغه خبرې کولې چې د ازما یا بخت یا ازما علم دی. فما اغنى عنهم فما اغنى نجفايا ونكر عنهم ده دي سخه ما اغ كارو كانوا چدي ويكسبون كسب كاو ده چ كم كسب كاو قارون خول زعلم درم ده كيميا ده لا عذاب چ پرال مزيك كشاون خورتوي بي چون است خو ډير عليم ساينس دان يوس خپل ځان بچاو ده خاص به نه کي بچاو پدم زکه کي ولار زي ول ده دنيا په دشمني کي عيسى و خوت و اسمات په دوستي کې لازم تحت السرات قارون هسي قارون وسم سروان دی په غم زکه کې نو حکم دی هغه چې د کم کسب او علم او هغه د تبچاور نه فرعون نمرود هم دغه رقم د نمرود په سرما چې دغه ورچکړ غماش ورچکړ خو دیږي غماش دی په انس وکول دا